إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا، من يهدي الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام، إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله، وخير الهدى هدى نبينا محمد صلى الله عليه وآله وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. أيها الناس، ndugu zangu waislamu, nakukumbusheni tu kwamba nilikuwa nikizungumzia masala ya tauhid na aqida, nikafikia kuelezea maana sahihi ya la ilaha illa Allah عند أهل السنة والجماعة، tukaelezea makosa ya hizbiyin hususan al-ikhwanu al-muslimun walidhupotosha maana sahihi ya la ilaha illa Allah. Pia tukaelezea makosa ya jamaati tabligh, jinsi walidhupotosha maana sahihi ya la ilaha illa Allah. Ndugu zangu waislamu, baada ya kueleza maana sahihi ya la ilaha illa Allah, kwamba la ma'buda bihaqqin illa Allah, hapana mola apasaye kuabudiwa kwa haki isipokuwa Allah, leo tunaelezea masharti ya la ilaha illa Allah. Ndugu zangu waislamu, la ilaha illa Allah ina masharti yake na ina vichanguzi vyake. Leo tunaanzia masharti ya la ilaha illa Allah. Wiki ijayo insha Allah tutamalizia vichanguzi vya la ilaha illa Allah ambavyo ni vichanguzi vya Uislamu. Sharti la kwanza la la ilaha illa Allah, al-ilmu bi ma'na la ilaha illa Allah nafyan wa ithbatan, ilman yunafi al-jahl, ni kujua maana ya la ilaha illa Allah kwa kukanusha kila kinachoabudiwa badali ya Allah na kuthibitisha ibada kwa Allah subhanahu wa ta'ala. Yakulu al-haq tabaraka wa ta'ala, fa'lam annahu la ilaha illa Allah, fa'lam annahu la ilaha illa Allah. Kaukoko usingie. Fa'lam annahu la ilaha illa Allah, jua kwamba la ilaha illa Allah, jua kwamba hapana mola apasaye kuabudiwa kwa haki isipokuwa Allah. Allah subhanahu wa ta'ala ameanza mtu ajue kwanza, ameamrisha ilmu, fa'lam annahu la ilaha illa Allah wastaghfir li dhanbik walilmu'minina walmu'minat wallahu ya'lamu mutaqallabakum wa mathwaakum. Kwa hiyo sharti ya kwanza ni kujua maana ya la ilaha illa Allah nafyan wa ithbatan, na hii ni kwa sababu asiyejua maana ya la ilaha illa Allah vipi atakanusha yaliyokanushwa na la ilaha illa Allah, vipi atathibitisha lililothibitishwa na la ilaha illa Allah. Kwa ni lazima kujua maana ya la ilaha illa Allah nafyan wa ithbatan. Ndugu zangu wa Islam, mtu ambaye anasema tu la ilaha illa Allah bila kujua maana yake bado hajakuwa na imani kamili. Lazima ajue maana ya la ilaha illa Allah, hii maana sahihi inda ahli sunnati wal jamaa tuliyoielezea. Kwa hiyo hii ni sharti ya kwanza ya la ilaha illa Allah, al-ilmu bi ma'naha nafyan wa ithbatan, ilman yunafi al-jahl. Sharti ya pili al-yaqin al-munafi lishak, ni yaqin, kuwa na yaqin, kuwa na uhakika katika maana ya la ilaha illa Allah. Mtu anaposema la ilaha illa Allah awe na uhakika wa maana yake, asiwe na shaka wala asiwe na dhani. Lazima awe na uhakika anaposema la ilaha illa Allah. Yoyote anayesema la ilaha illa Allah ajue maana yake, halafu awe na uhakika, ilmu liyaqin, akisema la ilaha illa Allah anajua maana yake, sio atie shaka, sio adhanie katika maana ya la ilaha illa Allah. Yakulu al-haqqu tabaraka wa ta'ala, innamal mu'minuna alladhina amanu billahi wa rasulihi thumma lam yartabu. Allah anasema waumini wa kweli ni wale waliomwamini Allah na mtume wake kisha wasitie shaka. Innamal mu'minun alladhina amanu billahi wa rasulihi thumma lam yartabu wajahadu bi amwalihim wa anfusihim fi sabilillah ulaika humus sadiqun. Allah subhanahu wa ta'ala ameweka sharti ya mtu kumwamini Allah na mtume wake awe na ilmu liyaqin, asitie shaka katika imani yake. Na hivi ni kwa sababu anayetia shaka basi ni katika wanafiki. Mtu akitia shaka katika la ilaha illa Allah, huyu ni katika wanafiki, ambapo Allah subhanahu wa ta'ala alimwambia mtume wake kuhusu hawa wanafiki, akamwambia innama yasta'dhinuka alladhina la yu'minuna billahi wal yawmil akhir wartabat qulubuhum fahum fi raybihim yataraddadun ولو أرادوا الخروج لأعدوا له عدة ولكن كره الله بعاثهم فثبطهم وقيل اقعدوا مع القاعدين. هو ونافق الله anamwambia mtume wake watakao kuomba ruhusa ya kutokwenda vitani ni hawa ambao hawakumwamini Allah na siku ya mwisho na zikatia shaka nafsi zao. Wartabat qulubuhum fahum fi raybihim yataraddadun, wao wanasita kutoka kwa sababu ya shaka zao. Kwa hiyo mtu anaposema la ilaha illa Allah awe na yaqin, asiwe na shaka wala asiwe na dhanna. Akhraj al-Imam Ahmad fi musnadihi wa Muslim fi sahihihi min hadith Abi Hurairah radhiyallahu anhu qala sallallahu alayhi wa alihi wa sallam أشهد أن لا إله إلا الله وأني رسول الله لا يلقى الله عبد بهما غير شاك فيهما إلا دخل الجنة. ثم صلى الله عليه وسلم نسيم نقيري قام حبنا مولا أفتيك وابديك وحقيسك والله نقوم بميوين ثم يا الله حتى قتاننا الله. Mtu yoyote ambaye hatii shaka kwa la ilaha illa Allah wala hatii shaka kwa shahadati anna Muhammadan Rasulullah isipokuwa Allah atamuingiza peponi. La yalqa Allah bihima abdun ghayra shakin fihima illa dakhala aljanna. Mtu ambaye hatii shaka katika shahada mbili basi Allah subhanahu wa ta'ala atamuingiza peponi. Kwa hiyo Mtume صلى الله عليه وسلم ameshartiza katika hadithi hii kwamba mtu awe hana shaka katika shahadatain, hana shaka yoyote, huyu ndio atakayeingia peponi. Hiyo ni sharti ya pili. Ash-shartu thalith, sharti ya tatu ya la ilaha illa Allah القبول المنافي للرد kukubali kuikubali la ilaha illa Allah kwenye kukanusha kukataa. Lazima kila mumin aikubali la ilaha illa Allah baada ya kujua maana yake na kuwa na uhakika, akubali la ilaha illa Allah asiikatae. Na hii ni kwa sababu washirikina wa mwanzo waliikataa la ilaha illa Allah, Allah subhanahu wa ta'ala akawaadhibu na kuwaangamiza. Allah anasema innahum kanu idha qila lahum la ilaha illa Allah yastakbirun wa yaquluna a inna latariku alihatina li sha'irin majnun. Walipoambiwa waseme la ilaha illa Allah wakafanya kibri. Kwa hiyo Allah subhanahu wa ta'ala anasema sababu ya kuadhibu ni kufanya kibri kwao na hii la ilaha illa Allah, na kukataa yaliyoletwa na la ilaha illa Allah. Hawakukataa yaliyokataliwa na la ilaha illa Allah, wala hawakuthibitisha yaliyothibitishwa na la ilaha illa Allah, bali walikataa kwa kibri. Wakasema aja'ala al-alihata ilahan wahida inna hadha la shay'un ujab, wakasema washirikina wa mwanzo. Kwa hiyo lazima kuikubali la ilaha illa Allah qabulan yunafi radda, inayokanusha kukataa. Sharti ya nne ya la ilaha illa Allah al-inqiyad wal istislam, ni kufuata na kujisalimisha kwa Allah subhanahu wa ta'ala. Mu'min anatakiwa amfuate Allah subhanahu wa ta'ala na ajisalimishe kwake Allah subhanahu wa ta'ala, na huu ndiyo Uislamu. Al-Islam huwa al-istislam, ni kujisalimisha. Kwa hiyo huu ndiyo Uislamu, na hii ni sharti ya nne ya la ilaha illa Allah. Allah subhanahu wa ta'ala anasema wa man yuslim wajhahu ila Allah wa huwa muhsin faqad istamsaka bil urwati alwuthqa wa ila Allahi aqibatu al-umur. Mwenye kusalimisha uso wake kwa Allah subhanahu wa ta'ala na hali yeye ni muhsin muwahhid, huyu ndio ameshikamana na kamba madhubuti, na kwa Allah subhanahu wa ta'ala ndio mwisho wa mambo yote. Al-inqiyad wal-istislam lillahi subhanahu wa ta'ala. Sharti ya tano ya la ilaha illa Allah as-sidq al-munafi lil-kadhib, ukweli ambao unakanusha urongo. Anayesema la ilaha illa Allah lazima awe mkweli katika maneno yake hayo, baada ya kujua na baada ya kuwa na yaqeen na baada ya kukubali na kufuata, awe mkweli, asiwe mrongo akisema la ilaha illa Allah. Lazima moyo wake uwafiki ulimi wake. Ulimi unaposema la ilaha illa Allah na moyo nao unawafiki ulimi, isiwe ni ulimi pekee lakini moyo hauwafiki la ilaha illa Allah. Na hivi ndivyo walivyokuwa wanafiki. يقول الله سبحانه وتعالى ألف لام ميم أحسب الناس أن يتركوا أن يقولوا آمنا وهم لا يفتنون ولقد فتنا الذين من قبلهم فليعلمن الله الذين صدقوا وليعلمن الكاذبين. أضع أنا وجوا ولوكوينك كيمن زاو نعنا وجوا وهرب. Kwa hiyo lazima Muislamu awe mkweli anaposema la ilaha illa Allah, awe mkweli moyo wake yuwafiku al-lisan, moyo uwafiki ulimi katika kalima hii ya tauhid. Ndugu zangu Waislamu, wanafiki walikuwa ni warongo, nyoyo zao zina ukafiri, na ndiyo maana wamebaki katika unafiki wao, na ndiyo maana wako chini ya makafiri katika jahannam. يقول الحق تبارك وتعالى إن المنافقين في الدرك الأسفل من النار ولم تجد لهم نصيرا إلا الذين تابوا وأصلحوا واعتصموا بالله وأخلصوا دينهم لله فأولئك مع المؤمنين. ونافك ونكوى ورغو سيو وكوين. شرطه هي يتان الصدق المنافي للكذب, ukweli ambao unakanusha urongo. Sharti ya sita ya la ilaha illa Allah al-ikhlas al-munafi lishirk, ni ikhlas kumtakasia Allah subhanahu wa ta'ala ambako kuna kanusha ushirikina. Hii ni sharti ya sita katika masharti ya la ilaha illa Allah, tuwe na ikhlas kumtakasia Allah subhanahu wa ta'ala. Katika neno la ilaha illa Allah nafyan wa ithbatan, tuwe na ikhlas. يقول الحق تبارك وتعالى قل إني أمرت أن أعبد الله مخلصا له ديني. سما مني نمأمرش ونمعبد الله بكياك عليكم تكسي يي دين. قيل لزم إخلاص كتك لا إله إلا الله نفيا وإثباتا توين إخلاص كتك جوزيته. أخرج الإمام البخاري في صحيحه عن أبي هريرة رضي الله عنه قال قال صلى الله عليه وآله وسلم أسعد الناس بشفاعتي يوم القيامة من قال لا إله إلا الله خالصا من قلبي. ثم صلى الله عليه وسلم نسيم من فراح سانة كتكوات سيكو يا قيامة وشفاعيان ni yule atakayesema la ilaha illa Allah hali ya kutakasika katika moyo wake. Ikhlas ni lazima ikhlas katika neno la ilaha illa Allah nafyan wa ithbatan, tunasema na tunaamini hali ya kutakasa nyoyo zetu kwa ajili ya Allah subhanahu wa ta'ala. Hadha shartul khamis min shuruti la ilaha illa Allah wallahu a'lam. Alhamdulillahi rabbil alamin, وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. أما بعد, nimeelezea sharti ya kwanza ambayo ni al-ilmu bima'na la ilaha illa Allah nafyan wa ithbatan. Sharti ya pili nikasema kwamba al-yaqin al-munafi lishak. Sharti ya tatu al-qabul al-munafi lirrad. Sharti ya nne al-inqiyad wal-istislam al-munafi lit-tark. Sharti ya tano nikasema as-sidq al-munafi lil-kadhib. Sharti ya sita al-ikhlas al-munafi lish-shirk. Sharti ya saba al-mahabbatu lila ilaha illa Allah, ni kupenda kalima hii la ilaha illa Allah, kumpenda Allah subhanahu wa ta'ala na kutanguliza mahabba ya la ilaha illa Allah kuliko vitu vingine vyovyote. Yakulu al-haqqu tabaraka wa ta'ala wa minan nas man yattakhidhu min dunillahi andadan yuhibbunahum ka hubbillah walladhina amanu ashaddu hubban lillah. Allah subhanahu wa ta'ala anasema kuna katika watu ambao wanawapenda vitu vingine kama wanavyompenda Allah, wanapenda washirika wanavyoviabudu badali ya Allah, wanavipenda kama wanavyompenda Allah. Walladhina amanu ashaddu hubban lillah, na waumini wao wanampenda sana Allah. Kwa hiyo tunatakiwa tumpende sana Allah kuliko kitu kingine chochote. Tumpende Allah kwanza kuliko mwanawe, mtu mtoto wake, kuliko mke wake, kuliko wazazi wake. Tutangulize mahaba ya Allah subhanahu wa ta'ala kwanza. Mtume sallallahu alayhi wa alihi wa sallam wal hadithu fi sahihain يقول النبي صلى الله عليه وآله وسلم ثلاث من كن فيه وجد حلاوة الإيمان. مما تاتي يكفتكان وأنت وجد حلاوة الإيمان إيمان أنا فتلاذ يا إيمان. ثلاث من كن فيه وجد بهن حلاوة الإيمان. مما تاتي يكفتكان وأنت أنا فتلاذ يا إيمان. وانت أن يكون الله ورسوله أحب إليه مما سواهما. awe Allah na mtume wake anawapenda zaidi kuliko vitu vingine visivyo kwa hivyo. Atangulize mahabbatullah, kumpenda Allah subhanahu wa ta'ala, kisha mtume wake. An yakuna Allahu wa rasuluhu ahabba ilayhi mimma siwahuma. Pili, wa an yuhibba almar'a la yuhibbuhu illa lillah. Ampende mtu hampendi isipokuwa kwa ajili ya Allah. Hampendi kwa sababu ya mambo ya kiliwengu. Hampendi kwa sababu ya biashara, kwa sababu anamsaidia. Anampenda kwa ajili ya Allah. Wa an yuhibba almar'a la yuhibbuhu illa lillah. Tatu, wa an yakraha an yauda fil kufr ba'da an anqadhahu Allah minhu kama yakrahu an yuqdhafa fil nar. Achukie mtu kurudishwa katika ukafiri kama mtu anavyochukia kurudishwa au kutiwa katika moto. Tunatakiwa tuuchukie ukafiri na tuwachukie makafiri kama tunavyochukia moto. Mambo matatu haya mtu akiwa nayo anapata ladha ya imani. Kwa hiyo sharti ya saba katika masharti ya la ilaha illa Allah, almahabba li la ilaha illa Allah, kupenda la ilaha illa Allah na kuanza kumpenda Allah subhanahu wa ta'ala, kisha mtume wake, kisha masahaba, kisha wengine katika mu'minun almultazimun. Baadhi ya ulama wanazidisha sharti ya nane, wa huwa al-kufru bi kulli ma yu'badu min duni Allah, kukufuru kila kinachoabudiwa badali ya Allah subhanahu wa ta'ala. Wanaongezea maulama sharti ya nane ya la ilaha illa Allah, al-kufru bi kulli ma yu'badu min duni Allah, kukufuru kila kinachoabudiwa badali ya Allah subhanahu wa ta'ala. Hii ni sharti ya nane ya la ilaha illa Allah. Yaqulu al-haqqu tabaraka wa ta'ala, لا إكراه في الدين قد تبين الرشد من الغي فمن يكفر بالطاغوت ويؤمن بالله فقد استمسك بالعروة الوثقى لا انفصام لها والله سميع عليم. من يكفر طاغوت كلا كنتوابدي وبدلي الله هو ndio ameshikamana na kamba madhubuti. فمن يكفر بالطاغوت ويؤمن بالله ناكمؤمن الله فقد استمسك بالعروة الوثقى. ويشرط يا نان يا لا إله إلا الله الكفر بكل ما يعبد من دون الله. وفي صحيح مسلم عن طارق بن أشيم رضي الله عنه قال سمعت رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم يقول من قال لا إله إلا الله وكفر بما يعبد من دون الله حرم ماله ودمه وحسابه على الله. من قال لا إله إلا الله وكفر بما يعبد من دون الله حرم ماله ودمه وحسابه على الله. من يقسم لا إله إلا الله حلف وكفر كل كنتوابدي وبدل يا الله هو ni haramu mali yake na damu yake na hisabu yake iko kwa Allah subhanahu wa ta'ala. Ndugu zangu Waislamu, lazima kila Muislamu ajue masharti haya manane ya la ilaha illa Allah. Lazima kila Muislamu ajue maana sahihi ya la ilaha illa Allah, asipotoshe na hawa hizbiyin walioenea katika nchi zote ulimwenguni. Wameenea kwa ajili ya upotovu, wanapoteza watu, humba lon wa mudhillun, wao wamepotea na wanawapoteza watu. Kwa tunamuomba Allah subhanahu wa ta'ala atuongoze katika njia ya haki. Tunamuomba Allah subhanahu wa ta'ala atupe thabat katika aqida sahiha na manhaj sahih ya mtume sallallahu alayhi wa sallam na masahaba wake, wa sallallahu wa sallam ala nabiyyina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Subhanakallahumma bihamdik ashhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilayk.